Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Komşular yetişsin ha dostlar, bileziklerini çaldılar. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi ama Oktay Demirci ile biz birbirimizi neredeyse bir aydır ilk defa görüyoruz bu sabah. Mutfakta ve stüdyoda karşılaştık. Şimdi önce bir günaydın. Önce bir günaydın. O kadar oldu mu? İkinci olarak da o kadar oldu mu yahu? İşte ben iki haftadır tatildeyim. Ondan önce sen bir tatildeydin. Ondan önce ben yine bir tatildeydim falan filan derken böyle bir aya denk geliyor. Ben hemen bir soru sormak istiyorum. Ama ilk başta temennilerini de söyleyerek doğru cevap vermeni istiyorum. Tamam. Bu bir ay içinde. Evet. Beni hiç özledin mi ablam? Dürüst bir cevap. Dürüst olmamı mı istiyorsun Ege? Dürüst olmanı istiyorum. Hayır, başta, açık açık söylüyorum. Dürüst başta da söylediğim gibi dürüst olmanı istiyorum. Dürüst ol. Peki çok zor bir soru. Özledim. Ben desin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gündemin kaynadığı bir dönemdeyiz. Ya şu olimpiyatları yani tatil havasındayken izlemeseydim diye, daha doğrusu hiç izlemedim zaten de, keşke olimpiyatları tatil havasında yakalanmasaydım diyorum. Hakikaten önemli olaylar oluyor. Arka arkaya rekorlar, olimpiyat tarihine geçen şeyler. Önümüzdeki saatte umuyorum beni bir şey yapacaksın bu konuda, bir besleyip önümüzdeki müsabakalara bilinçli bir şekilde yaklaşmamı sağlayacaksın. Vallahi geçen hafta ben de çok takip edemedim. Hatta dürüst, en başta söylediğim için bunu dürüst olmak gerekirse hiç takip edemedim. O yüzden önümüzdeki saat hem sen hem ben bu konuda bilgilenelim. Ben bir toparlayayım. Bir müsaade et abla. Pekin'de neler oluyor dosyası? Pekin 2008 dosyası diyebilir miyiz? Yavan da olsa da gene de dosyanın ismi olsun. Buyurun efendim, günün gazetelerine bakalım. Onun dışında neler oluyor? Şimdi köşkte bir takım değişiklikler oluyor. Biz gidemedik, göremedik ama böyle uzaktan da olsa takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi resepsiyonlarda bazı eksiklikler yaşanıyormuş. Köşkte verilen resepsiyonlarda. Buna yönelik bütün görevler... Eksiklikler? İşte yani... Ceketler falan kayboluyorsa çok büyük ayıp yani. Ne bileyim abi, mutfak bileyim, baştan aşağı yenilenmiş mesela. Acaba ne yoktu? Bilmiyorum ki mutfakta ne yoktu. Ama öyledir. Yani şeyler. Mesela kadınlar bir hani yuvayı dişi kuş yapar şey var ya. Hı. O da dişi kuş da mutfaktan başlar yuvada. Yani şey, kendi etkisini, kendi imzasını mutfakta gösterir. O yüzden yani mutfaktan başlanır. Mutfak ve banyo. Islak zeminlerden başlar. Islak zeminler tamamen değişmiş köşkte. Ben eğer emlak dünyasında kral olsaydım, şu lafım altın yaldızlı bir şekilde tarihe yazılırdı yani. Değişim ıslak zeminden başlar. Bak ne kadar. Şimdi söyleyince çok yavan oldu tabii. Çünkü hangi alanda çalıştığın belli olmadığında değişik ıslak zeminde erotik anlamlar bile çıkarabildin insanlar. İşte sen bir emlak, bir ofisin olurdu diye hayal ediyorum ben, sen bir emlak dünyasında olsaydın. Arkaya sen şey yapardın. Arkaya yazdırır koyardın. Bu değişim ıslak zeminden başlar. Çok güzel. Değişik yerlere de çekilebilir bu laf. Güzelliği de orada. İstediğin yere çekebilirsin. Şimdi ıslak de... zeminler üzerinde ben romanımı yazmıyorum. Islak zeminler. Kaygan zeminler değil, ıslak zeminler. İkinci kitabında kaygan zeminler. Kaygan işte. Zeminler, doğru. Çok güzel oldu. Şimdi köşkte önce mutfak baştan aşağı yenilenmiş. Önce bir VIP bölümü kurulmuş mutfağa. Bilemiyorum, mutfakta yemek yeniyor galiba. Ben hiç gitmediğim için köşke. Ben de hiç gitmedim. Mutfağa VIP dediğin et falan mı koyuyorsun? Hani sebzeleri yavan kısımlara da pahalı yani, nispeten et, jambon. Benim anladığım kadarıyla VIP kısmında istediği kadar yiyebiliyorsun da. Sızma. Öteki tarafta biraz sınırlı. Püreyle falan mesela. Ama öteki püreden tarafta sırf istediğiniz et kadar alabilirsiniz gibi. Öyle bir şey. Veya açık büfe yapıyorlar da et VIP kısmına yakın. Ondan sonra şey, püre öbür tarafta. Herkes istediği kadar alabilir ama et için dolaşması gerekiyor sıradan konuklara. Ama biz gitsek mesela püre... Biz ne yaptık, ne yaptınız köşkte? Püreye doyduk. Öyle dönce. Püreye doyduk diye. Halbuki mecliste öyle miydi ya? Mecliste. Ne güzel yedik tatlısından, etine, ayranına kadar. Yalnız bir şey soracağım. Hani evet, mutfak kısmı değil, o yani davetliler salonda yiyordur herhalde. Tabii canım. Yani bu ben bir zannetmiyorum öyle bir koca koca devlet başkanları ayaküstü mutfakta dolapta peynir var falan diye böyle de en son herhalde kraliçe şeyi ağırladı. Bal nerede bal, tel dolapta o diye böyle konuşulmuyordur tabii. Kraliçe ağırlandı değil mi? Tabii Filip kraliçe ağırlandı. Ekmekleri yarıp yarıp şey mi yapıyorlar? Mutfak kısmında VIP'ye alalım sizi. Buyurun, bu da ekmeğiniz diye bir şey yoktur herhalde. VIP bölümü tabii ki birinci sınıf hizmet eğitimi alan garsonların yer aldığı. Garson mu yeniyor? Tamam, anladım. Garsonların yer aldığı bir bölümmüş. Mesela şimdi köşkün uzmanlık alanı Hünkar Beğendiymiş bugüne kadar. Evet. Ama bu VIP ben bölümü... Ben okumuştum daha önceden. Evet. Ha, işte VIP bölümü kurulduktan sonra sadece Hünkar Beğendi değil, diğer yemeklerde en az Hünkar Beğendi kadar güzel yapılıp servis edilebilecekmiş. O yüzden değişim olmuş. Şimdi böyle benim anladığım değiştim kadar demiş hatta. Şöyle durum. Yani köşk olsa her gün her gün Hünkar Beğendi yenmez yani. Yenmez tabii, evet. Yani Cumhurbaşkanıyla eşinin evi orası bir anlamda da. Orada habire Hünkar Beğendi. Misafir geldiği zaman daha önemli yemekler. Hani evdeki gibi bazen böyle yumurta kırılıp yenisi geliyordu. İnsan şimdi Cumhurbaşkanı olunca yemiyor mu acaba bir yumurta? Bir yumurta kırın deyince şey mi oluyor? La yumurta bilmem kendi nereden geliyor falan filan diyor. Mutfağa giriyor mudur acaba Cumhurbaşkanı veya eşi? Belki yani mesela ben içim olur, çok ezildi ya falan deyip böyle bir, yoksa hemen orada mutfağın kapısında yatan bir garson vardı hemen herhalde girerken öyledir, kalkıyorum. Çünkü onu beklemek de sıkıntı. Yani içi ezilen bir insanın anında bir yemekle haşır neşir olması hatta lazım. Yemese de. Hazırlarken iki zeytin atar aslında işte bilmem ne değil mi? Onu bekleyecek garson. O da tat kötü. Bence VIP dışında bu da ayrı bir bölüm olarak düşünülmeli köşkte. Bilemiyorum. Bu benim fikrim. Cumhurbaşkanlığı özel mutfağı gibi mi? Cumhurbaşkanı özel mutfağı gibi mi? Çalışma odasının arkasında küçük bir bölme gibi. Evet, aynen öyle. Veya bir küçük dolap koysunlar. Var öyle küçük dolaplar. Küçük bir dolap konsun oraya. Oraya her gün şey olsun. Gerçi vardır ya. Örtülü ödenekten çikolatalar mı aldınız? Çalışma odasında böyle böyle milkalar almışlar. Çalışma odasında yok mudur mini dolap? Vardır ya. Vardır tabii canım. 10 tane aldırırlar yani. Problem değil ki. Ama bizim derdimiz mini dolap değil ki. Mini fırınla şey yapılması, yumurta kırılması. Doğru. Fırın, bir de küçük tava lazım. İki kişilik de olsa olur o. Önemli. Küçük böyle bir tava, bir de yumurta. Özel sekreter inşallah. İmzaları getir, bir de şu tavaları falan al, kokmasın. Neler yani, neleri merak bence ediyoruz. Belki de hiç valla çok şu anda var ya, cahil cahil konuşuyor da olabiliriz ha. Yani hiç o dünyayı bilmediğimiz için. Hani bir köşkü görmedik ya, yani burada bu oluyor demek ki, şurada bu oluyor falan filan diye. Hani ama ne yapalım işte, biz de bildiğimiz, hayal ettiğimiz kadar böyle bir şey. Bu arada yine köşk personeline yönelik olarak bir ders daha açılmış. Ünlü çiçek süsleme sanatı, Japonların ünlü çiçek süsleme sanatı Ikebana. Ikebana. Onları da bu konuda da personeli... Bütün personeli mi eğitiyorlar? Bilmiyorum ki, herhalde bu personeller sorumlu oldukları yerler var abi. Yani bunu benim anladığım bir bahçıvanlar kadarıyla, bir de içeride ortalığı toparlayanlar bilse şimdi ne yapacak yani, aşçı veya güvenlik görevlileri Ikebana mı öğrenecek? Resmi yemeklerde, masalarda bu uygulanan bir sanat. Tamam işte kadarıyla, masayı hazırlayan birisin canım. Bütün köşk personeli Ikebana Ikebana. Ama hasta olursa o. Doğru. Herkesin her şeyi bilmesini istiyorum demiş. Doğru doğru. Bak çok önemli. Kim dedi, kim dedi bilmiyorum da. Herkes her şeyi bilecek. Her, biri gelmediği zaman onun yerine öteki arkadaşı müdahale edecek. Baş sorumlu gibi biri vardır değil mi köşkte? Baş sorumlu yani diye... yemekten, temizlikten, bilmem ne işte kanalların ayarlanmasından televizyonda. Ben şimdi orayı normal ev gibi düşündüğüm için. Hakikaten mesela kanal, televizyon kanalını kumandayı herhalde Abdullah Gül'ün elindedir değil mi? Evde. Yoksa o da mesela yaveri mi şey yapıyordur onda. Bu kanal isteyin efendim. Hani öyle oluyor ya, buradan yürüyorsunuz efendim, üstünüze şunu alıyorsunuz i̇lk, falan diye. İlk haftalarda öyledir herhalde de. Ama ben hep görüyorum yaverini. Her zaman yanında yani, hani tabii yaveri olunca öyle bir şey var da bir şey olarak... Aslında yani, bak, kural olarak öyle bir şey vardı. Hani kumandada da öyle mi? Ben şeyi çok isterdim. Birinci kanalda TRT1 var efendim falan diye. Öyle bir şey. Böyle televizyon seyrederken, hı, reklam başladığında mesela kanalı otomatikman değiştirecek bir adam olmasını çok isterdim. Mesela şimdi senle seyrediyoruz, reklam başladı. Ben sana diyorum, geçen herhalde bir şey yaptım ama hemen orada kanal değişiyor. Böyle o yaverin görevi de şey, reklam biter bitmez gene şeye dönmek. Eski yani bir kanala saniye kaçırdığında haritayı açam. Beğen. Başka yere süreceğim onu. Öyle bir şey yani. O gergin görevi birine vermek ister mi artık? Ne yapacak küçük televizyondan kendisini mi takip edecek bir şeylerle? Ha, öyle televizyonlar vardı ya bir zamanlar. Şimdi niyeyse olmadı. İki kanal aynı anda gösteriyor. Çok moda olmuştu bir zamanlar. Veya şeye vereceğim, yaverime vereceğim kumandayı. Bana güzel bir şey bul. Atacağım. Orada tabii nerede duracağını bilemezsin abi bir de. Hakikaten tık tık tık uydu da vardır kesin. Ne uydusu abi, ne diyorsun sen ya? Ne uydusu? En az 4-5 tane televizyon vardır her şeyden önce. Uydunun ne demek olduğunu biliyor musunuz Oktay Bey? Hayır. Hayır bilmiyorum. Teşekkür ederim. Lig TV. Ya böyle şeyleri yani ben hakikaten insan çok hani Cumhurbaşkanlığına gelmiş bir insan. Evet. Köşke giriyor. Personelle tanışıyor falan. Yani bazı şeyler aklından geçse bile soramaz. Çünkü biliyor ki hani her adımı basına da yansıyacak falan. Hani ilk giriş olarak mesela Abdullah Gül'ü mesela şeyde gördük. Avrupa Kupası'nda. Dünya Kupası mıydı? Avrupa Kupası. Avrupa Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Orada maçları heyecanla izliyordu mesela. Girer girmez sormuş mudur? Lig TV var mı diye sormuş mudur mesela? Yani bu nasıl laf oraya gelir onu ben merak ediyorum mesela. Lig TV falan, Lig TV bağlı. Bağlı efendim zaten. Yani böyle bir sohbet oldu mu acaba? Lig TV diye sormuyordur abi. Mesela bir öncesini soruyordu. Yani o hani soruları böyle baştan aşağı diz kafandan. Yani Lig TV daha altta, daha böyle altta bir soru. Ama üstte o maçı izleyebilecek miyiz ya falan diye soruluyordu. Anlatayım, protokol bunu gerektirir. Veya şey Sayın Sezer maçları nerede izliyordu falan gibi. Öyle mi acaba sorular üstte? O başka polemiğe gider o. Evet. O başka polemiğe gider. O olmaz da. Yani mesela ama yani şey mi? Ben bu maçı izlemek istiyorum dedikten sonra tamam işte. Orada hemen Lig TV midir, bilmem ne midir. Orada şeyden her şey. De insan çekinmez mi basından? Belli oldu, köşkte maç izleyecek diye yani ilk lafının bu olmaması. O çok usturuplu. Gerçi siyasetçiler de herhalde o lafları nasıl edeceklerini usturuplu şekilde sormayı biliyorlardır. Tabii canım, herhalde biliyorlardır ki baksana maça gitti sonuç olarak. Ben de bir televizyondan izlemek düşünüyordum. Beni maça götürdüler diye bir. Ne kadar güzel. Bir de eşiyle gitmemişti galiba değil mi o maça? Eşiyle gitmedi hatırladığım kadarıyla. Öyle bir sevinci gözümüzün önünde. Bu arada masalar için konuk ülkelerin bayraklarıyla başlanacakmış. İkebana'nın uygulanmasına köşkte. O kadar önemli bir şey ki. Bayrakla ben şeyi şey hatırlıyorum yapacaktım. Da. Hı? Bir tane modacımız var ya bizim. Birinin yaveriydi diyeceğim de. Ünlü bir. Barbaros Şansal. Bu yavan bir hareket yapmıştı bize onlar Filistin'i protesto etmek için. Ne yapmıştı? Filistin bayrağının renkleriyle başka bir ülkenin bayrağını açarak defilede ben şıkılık şıkılık yürümüştü. Yani öyle bir şey olması çok acı değil mi? Biraz acı evet, bayrakları yukarı. Öyle bu Avrupa Birliği'nin çok ülkesinin hani üç renkli ya. Onlardan sizinki de böyle elinde değil de dikin oldu hadi idare edin falan gibi. Bayrakları muhakkak almak lazım yani. Bugün gitsen en dandik yazlık yerde bile o restoranların başında bütün Avrupa Birliği ülkelerinin bayrağı var. En kötüsü oradan alınır getirilir yani. Doğru. Veya ülkeler kendi bayrakları da dolaşsın. Akşam sofraya koyarsınız diye. Üç, o da ayıp getirir. Canım. Herkes konuk olduğu zaman yani. Bu da bizim bayrağımız diye böyle şey yapılmaz da. Böyle bence de güzel düşünmüş. Bak bu ikebana iyi. Çok iyi bir... özür dileyerek bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun. İlk resim. Mesela biz şeye gittiğimizde. Meclise mi? Bir tek oraya gittik. Yok, Amerikan Büyükelçiliğine gittik ya. Ha, evet. Orada mesela başkanların fotoğrafları vardı. Evet. Dolaşırken. Başkanların gördüm. Dedim başkanın, bir de başkan yardımcısı. Eski başkanın da vardı. Ha, ben görmedim onu. Yani Türkiye ziyaretleri sırasında vardır tabii. Evet. Şimdi mesela Cumhurbaşkanlığı köşkünde evet. Ziyaret etmiş devlet başkanlarının fotoğrafları var mıdır? Ha, bak güzel şey. Albüm var diye düşünüyorum ben. Muhakkak vardır tabi. Arşivi de vardır. Duvarlarda var mıdır? Yani ne bileyim şimdi. Yemek yenilen salonda yoktu bak eğer onu soruyorsan. Ha yoktu değil mi? Yoktu. Yani o nereden biliyorsun sen? Abi, kraliçede falan bütün ayrıntıyı orada verdik ya. Orada duvarlarda yoktu. Ha kimin fotoğrafını büyük koydular falan hani mesela. Bir... Tabi o diplomatik kriz yaratır. Yaratır tabi canım. Niye Amerika Birleşik Devletleri büyük de bizim küçük falan diye. O Recep Usta'da da bile problem yaratıyor ya. Hatırlıyorum ben Recep Usta. Tavacı İmparatorluğu'nun. Tabii canım. Orada bile yok işte Abdülkadir Aksu'nun fotoğrafı vardı. O niye küçük olmuştu öteki büyük olmuştu ya. Olay hadi çıktı. Ya. Tabii canım. Olur tabii. O çok önemli bir şey. O yüzden en güzel albüm. Salonda olmaması da çok iyi yani hakikaten. Çünkü kebapçılardan başka bir yerde görmedim ben. Ünlülerin fotoğrafını koymak. Ben gördüm. Ben. Dalyan'daki çamur banyosunda vardı. Uma Thurman. Sting ve. Sting. Dustin Hoffman. Ortada da oranın şey işletmecisi. O öyle bir şey vardı kocaman. Yaz aylarına mı denk getirmişler? Şey köşkteki tadilatları. Köşkteki tadilatlar ve personel eğitimini tabii ki hani daha ziyaretlerin seyrek olduğu dönem olan yaz aylarında yapılmış. Mantıklı. Bu sene olaylar kaynayacak. O zaman ziyaretçiler artacak gibi bir durum var ya. Aynen öyle. Siyaseti koridorlardan takip etmeye devam ediyoruz. Koridor kulisle kulislerden takip etmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi iki tane birbirinden enteresan olmayan haberle karşınızdayım. Bunlardan bir tanesi Kawasaki'de gerçekleşen bir yarışma. En hızlı robot yarışması. Tahmin Kawasaki bu bildiğimiz Japon motor bisiklet markasıdır. Neden efekt yaptım bilmiyorum. Motosiklet deyince anlaşılmaz diye düşündüler herhalde. Hayır, Modern Sabahlar'da hiçbir zaman marka telaffuz edilmez. Doğru. O yüzden tabii ki olamaz. Buradan bile bunu çıkarmalıydı. Kawasaki bir Japon kasabası. Tokyo dışındaki Kawasaki ve pazar günü bir yarışma düzenlendi. Ev işlerinde uzmanlaşmış olan robotların yarıştığı bir organizasyon düşünüyorum tamamen. Ev işini en hızlı hangi robot halledecek mi? Aynen öyle. Ama nasıl şimdi ev işini halletmenin değişik yolları var. Bir görünüşte halledilir o işler. Hı. Ortalık derli toplu olur ama şöyle bir parmağını attığında karış karış toz vardır her tarafta. Yok. Hepsi... Ama bazen de böyle hani dağınık görünür ama pırıl pırıl tertemizdir. Hem tertemiz bir ev hem de düzenli, son derece düzenli bir ev için hedefleyen hedefler nelerdir? Mesela bizde şimdi Gülaydın var bu sabah. Hı-hı, biliyorum. Bu sabah olduğunu değil de genel olarak bir Gülaydın olduğunu biliyorum. Gülaydın anlayışı her şey tertemiz ve köşede. Ne demek o? Eşyalar köşede. Yalnız... Yanaşık düzen. Eşyalar yanaşık düzende. Hani bizde böyle biraz daha ortada duran eşyalar falan sağda solda. Hı. Gülaydın sonrası yanaşık düzen. Her şeyi biraz çekmek gerekiyor. Bu Gülaydın senden güçlü değil miydi benim hatırladığım kadarıyla? Evet, işte o yüzden onun ittiği şeyi ben sonra çekemiyorum geri. İşte çok tehlikeli o zaman her şeyin köşede olması şeyi. Yani bu mantığa göre temizlik yapılıyorsa hakikaten bütün düzen bozuluyor o zaman. Hakikaten ve de yani bir sonraki hafta gelip de kendisinden istememiz gerekiyor aldığı yere koymasını. Ben beceremiyorum işte. Ya Fahir'i arayacaksın gelsin diye. Öyle bir şey. Şimdi robotlarda ilk başta bir ön eleme yapmışlar bu yarışmada. Neyin ön elemesini yapıyorlar bilmiyorum ama 15 robotun yapabildikleri arasında çamaşır sepetinden topladıkları çamaşırları katlamak. Çok güzel. Yumurtaları rafa dizmek gibi şeyler var. Ve inanır mısın o robotlardan bir tane bile yumurta kırmadan o raflara dizmişler yumurtaları. Bence ev işi yapan robotlara erinme özelliği koymak lazım. Ne özelliği? Erinme. Orada erinme düğmesi olacak. Yani orada daha doğrusu gösterge o. Yavaş yavaş yeşilden turuncu ve kırmızıya doğru erindiğini gösteriyor. Ha, hararet gibi. Şey de olabilir. Çok güzel olur ya. Ne? Yapışma. Eline yapışması. Robot. Al şu tabağı götür ya, eline mi yapışacak diye. O erinme eğer kırmızıdaysa eline yapışacak hakikaten. Oradan anlayacaksın yani. Bence o ikisi birbirinden bağımsız özellikler olsun ya. Çünkü eline yapışması da hakikaten güzel bir özellik. Yani bir olumlu özellik koyuyorsan zaten, yani yumurtayı rafa dizecek kadar hassas bir robotsa, bir tane de olumsuz mesela ele yapışması. Yumurta. Ele yapışması mesela. Öyle bir şey. Erinme de güzel. Mesela şu anda niye şu anda yapmıyor robot diye soruyorsun sen. Benim robotummuş mesela. Eriniyor şu anda. Yani orada şarja mı takacaksın? Soğumasını bekleyeceksin abi. Öyle bir şey olması lazım. Ya da ilk başta kapağı açacaksın. Neresindeyse artık kapak. Biraz soğuyacak. Aslında robotlara o tip özellikler koyulması yarın öbür gün insanlara yaklaşımımızı da değiştirir. Yani bir noktadan sonra demek ki. Anlayış mı diyorsun? Ha, yani bu robot bile eriniyorsa insan haydi haydi erinir diye böyle çok yüklenmezsin insanlara. Bir de beklentiler de yani gerçek olur. Şimdi hani robot rafa yumurta yerleştirdi. Aman ne güzel diye. Yani tamam ama hani gerçek değil. Bir gerçeklik de katıyor yani erinmesi mesela robot. Bence canım. Bence güzel bir fikir. Bunu hemen yazalım. Yarışma daha tamamlanmadı çünkü. Önümüzdeki ay düzenlenecek olan finalde birinci gelecek maharetli robotu sahibinde 1 milyon yenlik para ödülü bekliyormuş. O zaman benim anladığım kadarıyla yarışmalar da oluyorsa dünyada benim tahminimden biraz daha fazla sayıda robot var. Benim tahminim çünkü birdi. Birden fazla oldu açık. Birden fazla oldu. Bir tek ben şeyi biliyorum işte o. Asimo mu? Başka robot olduğunu zannetmiyordum ama varmış yani. Var canım, varmış. En az 10-15 tane robot var demek ki. Var oradan oraya gidiyorlar. Yani hakikaten burada da fotoğrafları varmıştı. İnekler var mesela burada. İnek şeklinde robot yapmışlar. O da yumurtaları diziyor. Ne, manyak bir dünya ya. Yani. Ben rahatsızlık var. Mutfakta bir inek var ve yumurta mı diziyor? Tabii canım. Süt ürünlerini boş ver. Yumurta iyidir mi diyor. Yumurtayı dizen oymuştu. Şimdi Japonya'dan geçiyoruz Kanada'ya. Doğru. Kanada'da da dünyanın en hızlı bilgisayarı kurulacakmış. Hayırlı uğurlu olsun. Çift çekirdek. Toronto Üniversitesi'nde dünyadaki en hızlı ve kapasitesi en yüksek bilgisayarlardan biri kuruluyormuş. Gerçek, bunu lütfen ciddiye almanı istiyorum Ege. Efendim Kanada ve Toronto Üniversitesi birlikte ya oluşur konusu. Bu bilimle alakası yok bunun. Yani ne bu şimdi? Nasıl? Benimki daha hızlı bilgisayar. Daha RAM taktıracağım mı diyorlar bunlar. Kendileri mi icat yapıyorlar yoksa gidip oradan parçacıdan mı alıyorlar? Topluyorlar. Toplama bilgisayar toplama abi. Toplama herhalde. Zaten öyle bir marka falan filan yok da her bir şeyden alıyorlar mesela. Mesela alıyorlar her şeyi topluyorlar ondan sonra. Süper. Süper bilgisayar deniyormuş bu. Ne denecekti ya? Süper lise. Süper lise. Süper lise mezunuyum ben. Süper lise ne ya? Süper lise diye bir şey var ya ülkemizde. Ne güzel ya. Ya bazı liseler iyi. Yani şimdi benim anladığım kadarıyla ben eğitimden bayağı koptum da. Aynı dalda nasıl diyeyim? Aynı seviyede evet. Hizmet veren iki liseden birisi daha başarılı olduğunca ona süper lise diyorlar. Olur mu canım? Daha başarılı olup olmadığı belli olmadan süper lise dendi ya. Bir sürü şey. Nasıl süper oldular? İşte ne bileyim ben süper lise ol. Bir de şey var ya. Siz onu ne zaman girdin sen üniversite sınavına bu sene mi? Ben gelecek sene süper liseyim ya ben. Ben onunla ben orada kabullendim artık. Süper lise ise bazı şeyler için bir fırsatı var. Süper lise Anadolu Lisesi gibi bir hazırlığı mı var? İşte bilemiyorum abi. Anadolu Lisesi. Gerçi Anadolu Lisesi de bak garipmiş. Kaldı mı Anadolu? Anadolu Lisesi ne ya? Hakikaten doğru. Ben Rumeli Lisesi'nde okudum. 3-5 matematikte bir tek bunu öğrendik. Onun gibi işte süper bilgisayar online olarak 500 milyon DVD kapasiteliymiş. Neler varmış acaba abi? Listesi var mı? How I Met Your Mother 3. sezon var mı? Ne yapıyormuş? Kendi kendine mi indiriyormuş bilmiyorum. Saniyede 360 trilyon işlem yapabiliyormuş. Yani senin bir yılda yapacağın şeyi adam bir saniyede yapıyor. Bir buçuk senede yapacağım şeyi bir senede yapıyor. Doğru valla bravo. Sistemin tamamı 50 milyon dolara mal olacakmış. Önümüzdeki günlerde tekrar bu konuya da değineceğiz. Süper. Ama demiş ki Kanada başkanı. Ne? Kanada'nın başkanı falan var mı Kanada? Yoksa mahalli idareyle bütün ülkeyi mi idare ediyor? Ben hiç daha bu Kanada devlet başkanının ne adını duydum ne şeyin. Daha doğrusu titrini bile duymadım ya. Kanada devlet başkanı mı? Kanada başbakanı mı var? Başbakanı var canım tabii. Emin misin? Bak boş konuşuyor olmayan yani. Yani %60 emin oranı. Ben belediyeler aralarında ne olacak abi? Muhtar mı olacak Kanada'nın? Öyle bir şey olacak. Niye olmasın canım yani. Ben Kanada'nın ülke olduğunu düşünmeyen bir dolu insan tanıyorum mesela. Amerikalılar var öyle. Ya Amerikalılar var. Başkaları da var Kanada'yı genel olarak şey yapmaya çalışan, oraya göçmen olarak gitmeye çalışan ama nasıl yönetildiğini bilmeyen insanlar var. Ben de hiç Kanada devlet başkanı görmedim ama böyle bir durum varsa şey demiştir Kanada devlet başkanı. Bakın bu bilgisayarı alıyorum ama oyun için değil diyerek 50 milyonu vermiş. Yoksa vermezdi yani. Ödevleri için almış. O parayı onun için vermiş. Ödevleri internetten bakmışlar. Böyle bir şey. O zaman önümüzdeki saatte hem olimpiyatlara bakalım hem de şu Kanada dosyamızı bir açalım. Kanada senelerdir dosyası. Beklediğimiz. Evet, Kanada gerçekten. Kanada'da neler oluyor neler bitiyor sevgili dinleyiciler. Bir şeylerin döndüğü belli. Yani kokular yükseliyor elbette. Koku nereden yükselirse yükselsin, dünyanın hangi köşesinden sızarsa sızsın, bizim burnumuz oralara yetişiyor. Kanada dosyasını ayrıntılı inceleyeceğiz önümüzdeki saatte. Ama yine biraz rock'n'roll'a devam edelim. Pat Benatar, Love is a Battlefield radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, alo. Saat 9.17, olimpiyatlarda neler oluyor, neler bitiyor, bir bakacağız şimdi. Ne açılışını seyrettim. Herhalde bugün işte kapanışını da seyretmeyeceğim. Ama bir Oktay Demirci'den neler oldu, neler bitti bir öğrenelim. Olimpiyat deyince bu Michael akla geliyor herhalde. Michael Phelps. Michael Phelps akla geliyor. İlk başta benim aklıma ne yalan söyleyeyim, meşale geliyor. Meşale, doğru. Uçarak yakmış adam. Uçarak mı yakmış? Aha, ben osurukla yakacaktım. Çin yemeklerinin öyle bir şeyi var ya. Hadi ya. Yetkisi var ya, böyle şeye dönecek, meşaleyi tutup oradan tutuşturacak ana meşaleyi diye bekliyordum ama. Allah Allah, bak bilmiyordum ben onu ya. Uçarak yaktığını. Çok yamanız canım bu konuda. Ben, şeyin, şovun en önemli kısmı oydu işte. O Çinli atlet mi de nedir onu bilmiyoruz ama. He. Böyle uçarak geldi, yaktı. İşte bu meşale de böyle yakılır. Bravo. Döndü yerine. Meşalemiz yakıldıktan sonra güzel olimpiyatlarımız başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyerek. Gerçi bir hafta önce başladı ama artık biz yavaş yavaş yetişmeye çalışacağız. Rekorlara, bilmem nelere bilgileneceğiz. Hatta bildiğim kadarıyla açılış töreninde seyircilerin de şova katılması için ders verilmiş. Ne yapmışlar? İşte ne bileyim, ellerine onların da ışıklar, kartonlar vermişler. Kartonlar mı vermişler şey gibi? Kartonlar, ışıklar, renkli böyle yanan fişekler, bir şeyler vermişler. Hangisini ne zaman yapacağını anlatmış animatörler oradaki binlerce seyirciye. Şey zannetmişler onları da, Çinli işçi zannetmişler. Böyle yapacaksınız diye bağıra bağıra eğitimlerini vermişler yani. İyi vallahi, güzel olmuş. Açılışta bir problem olmamış. Hava kirliliği bir problemdi. İşte atletizm şeyleri yapılamayacak, çok kötü, biraz kirli ya havası Pekin'in. Hı hı. Öyle bir problem vardı. Onunla ilgili bir şey yok herhalde, havaları falan temiz, bir sorun yok gibi görünüyor. Bir de internet sıkıntısı vardı. İnternet sıkıntısı, yarın öbür gün Türkiye'de de olimpiyat yaparlarsa olacak. Yabancı tabii. Basının yaşayacağı bir şey. Nasıl YouTube falan, nasıl yani falan diyeceklerdi. Tabii ihtimal. YouTube'u falan hep kapalı olduğu için ve birçok internet sayfasına girilemediği için Çin'de, ama oraya bence özel bir otelde her yer serbestmiş Allah. Esas olarak ben şundan sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Hı. Pornodan. Yani Türkiye'de de pornoya ulaşılamıyor internetten. Çin'de de şimdi sporcuları biliyoruz biz. Yani eşlerinden falan, hani kondisyonları bozulmasın diye midir nedir artık, eşleriyle gelmiyor veya niye şimdi sen koşarken öbür yandaki 100 metreciye baktın falan diyerek adamın aklını dağıtacak bir karısı olmasın diye. Hı. Bekar olarak geliyorlar. Ne yapacaklar bu adamlar? Laptoplarıyla otel odasında buna yönelecekler. Şimdi bu kapalı olunca Çin'de sadece YouTube değil, bu da sıkıntı yaratıyordur büyük ihtimalle sporcular. O yüzden böyle arka arkaya rekorlar kırılıyor. Sıkıntıdan mı? Sıkıntıdan. Daha ne rekorlar kırılıyordur da belki canım, haberimiz yoktur. Adam dans ede 100 metre rekorunu kırdı. Doğru. Şimdi o adam niye dans ediyor? Geleceğiz onların hepsine. Koşumuzu geleceğiz. Koşumuzu yaptık, eve döneceğiz diye onun da aslında adam. Bir rekor daha kırarım diye büyük ihtimalle. Bir küçük kızı ağlattılar, onu biliyoruz. Evet, bir küçük kız hakikaten şeyi varmış. Bir şarkı söyleyen Çinli küçük kız. Buradan da ismini de verelim. Zhang Yimoyi. Bu kız çıkıyor, şarkısını söylüyor. Ondan sonra anlaşılıyor ki arkada daha... Yani onların şeyiyle söylüyorum. Daha böyle çarpık dişli, daha kısa boylu, daha böyle küçücük kızdan bahsediyoruz. Daha meğerse o söylüyormuş kızı. Şey, şarkıyı. Milli vanilli kız, hadisesi mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da tabii olay yarattı. Böyle tartışmalar çıktı. İşte nasıl oluyor da böyle işte bu kızı şey yapıyorsunuz. Diğer kızın ailesi zaten olayı çıkaran bu arada. Hazmeder. Esas bizim kızdı diyerek. Yani şöyle bir durum var. Ben biraz insanların, çocuk tamam çok etkilenmiştir, yazıktır falan filan diye konuşuyorlar büyük ihtimalle, ama insanlar çocuklar konusunda zannettiğimiz kadar hassas değil. Nasıl? En azından göründükleri kadar hassas değil. Şimdi orada o kızı çıkarsalar da hakikaten vahşileşiyor insan televizyona çocuk çıkınca. Ay şu çocuğa bak, iğrenç bir çocuk diye. Böyle seyreden insanlar var etrafımızda. Var tabii canım. Maalesef çok acı bir şey ama şimdi böyle ay o da tatlı, çocuğun tatlısı, çirkini güzeli olur mu? Bütün çocuklar güzel diyen insanlar şey diye seyrediyorlar yani. Tipe bak, bu ne be? Koca kafalı falan diye seyrediyorlar çocukları. Yani ben ama şunu söyleyebilirim. Yani sahneye çıkan kızın da fotoğrafı var burada. Ben onu görsem de ben izleme şansım olmadı ama aynı şekilde söyleyebilirim. Yani o sahneye çıkanın sahneye çıkmayandan bu yönde bir avantajı yok bir yandan da. Ben gördüm, bence tatlı. Yani sahneye çıkan sahneye çocuk çıkmayanı gördün mü sen? Öbürünü, onu da gördüm canım. Zaten haberle beraber ikisinin fotoğrafı hep yan yana. Şimdi öbürüne de çirkin çocuk diyecek durumum yok ama şey, hani böyle reklamlarda efendim yarın öbür gün bir dizi olsa orada Sun Yincik gibi takılacak sempatik bir kız. Diğeri sokakta karşımıza çıkacak kızlardan biri. Bu arada en tabii dertli olanlar şoförler Çin'deki. Şoförlerimiz. Şoförlerimiz. Şoför dostu Oktay Demirci. Taksi şoförleri çok şikayetçi. 60 binin üzerindeki taksi şoförüne ikişer gömlek ve kravat verilmiş olimpiyatlarda. Olimpiyatlar süresince takılsın ve böyle bir ciddi görünüm olsun diye. Eğer bu takımın içine girmezse, yani bu dağıtılan şeyleri kullanmazsa yaklaşık 20 euro ceza ödeyecekmiş şoförler. O yüzden şoförlerimiz şoförler diyorum. Dedi şikayetlenir ya. Adamlara gömleği bedava vermişler, kravatı vermişler. Alışkın değil abi, sana şimdi gömlek kravat verse. Şimdi İran Cumhurbaşkanı geldi mesela. İran Cumhurbaşkanı geldi. O yüzden radyocular gömlek kravatla dolaşacak bundan sonra diye. Biz şey yapar mıyız abi? Aman ne güzel, oh bedava gömlek olacak, kravatımız geldi. Ne olacak, millet saatlerce yollarda bekledi. Kimsenin gıkı çıkmadı. Bize de taktırırlardı kravatları aldı. Diye dolaşırdık burada. Ben zaten yeni yayın döneminde böyle bir şey düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Kravatla ceketle gelmeyin yayına. Hadi ya. Yayına bir ciddiyet gelsin. Geldik 55 yaşında hala zibidi gibi dolaşıyoruz donla. Evden donla çıkıyorum, donla dönüyorum. Komşular ne yapıyor bu adam diye düşünmeye başladılar yani. Hayır, ben de düşünmeye başladım. Ne yapıyor bu adam? Bana kadar benden başka da ettiyse. Donla gelen yok radyoya. Donla gelen düğün bayram ya. Doğru. Şimdi olimpiyatlardan sonra bunu bana kimse giydiremez diye çığlık atan taksi şoförleriyle dolu Pekin. Hakikaten bir yandan, diğer taraftan da rekorlar üzerine Amerikalı, senin de söylediğin gibi tamamen yüzücü Michael internet Phelps yüzünden. İnternete ulaşamıyor adamlar. Orayı burayı gezemeyeceğim. Vereyim bari kendimi, rekor edemiş adam. Aynısını ben söylüyordum ya, yani YouTube'u Türkiye'de doğru kapatma nedeni büyük şirketler. İş gücü azalıyor. Bütün gün millet iş yapacağına YouTube'da tavşan resmi peşinde koşuyor falan. O yüzden kapatıyorlar yani. Burada da rekorlar arka arkaya geliyor işte, YouTube kapanmış. Doğru. Michael Phelps'in annesi konuşmuş. Çocukken de hiperaktifti oğlum demiş. Yalnız bu biraz hanımefendi biraz şey. Yani hiperaktiflikle olimpik şampiyonluk birbirine pek benzemiyor. Yani olimpiyat başarısı hiperaktiflikle gelmiyor. İlk yüzme öğretmeni Bob amcası konuşmuş. Hı hı. Hep böyle adamlara gün doğuyor ya 8-6 madalyayı çakınca. Yüzücülerin çoğu kendilerini iyi hissettiklerinde iyi yüzer ama Michael keyfi yerinde olsa da olmasa da iyi yüzebiliyor. O bir hiperaktif demiş. Yazık ya. Adam 8-6 madalya alıyor. Bitirmek için herkes elinden geleni yapıyor. Ya. Adı çıktı hiperaktife şimdi yani. Phelps uzmanlara göre yüzme için mükemmel bir vücuda sahipmiş. Biraz anlatmamı ister misin? Evet, ben bir dakika. 1.93. Ben kendime bir viski koyayım. Bana Phelps'in vücudunu anlat. 1.93 metre boyunda, 84 kilo ağırlığında, kollarının açıklığı 2 metre. 2 metre. Kol açıklığı, çılgın şeylerden, rakamlardan bahsediyoruz. Los Angeles 84, Seul 88'de 3'ü altın, 6 madalya kazanırken Albatros lakaplı Alman yüzücü Michael Gross'a benzetiliyormuş. Bizim Derya Büyükuncumuz vardı, hatırlıyorsun. Evet. Hala da var bu arada. Bu olimpiyatlara da gitti. Kıyıdan kıyıdan düzmüş. 5. olimpiyatlarına katılıyormuş Derya Büyükuncu. Türkiye'de en fazla olimpiyatlara katılan Türk sporcuymuş. Sporcu var mı derecesi olimpiyatlarda? Yoksa hep kıyıdan kıyıdan şey mi demişler? Açılma çok. Açılma. Belli değilsin de havuz. Havuz deniz gibi değil, çok kaldırmıyor. Yok herhalde derecesi. Tam bilmiyorum ama ona da dur bakalım. Bir sonraki dosyamızda yani da ona bakalım. Yani şimdi burada tabii ki zevzeklikte yapmak istemiyorum ben, bizim sporcular yapamadı falan filan diye de yani bir sporcunun da derdi bir olimpiyatsa, birkaç kişinin üstüne mesela Elvan ne güzel başardı işini işte. Evet. Yani birinin üstüne oynanıyorsa onun da görevini yerine getirmesi lazım. Yoksa gezmeyene mi gidiliyor yani? Gümüş madalyayı kazandı hakikaten Elvan. 10.000 metrede, ben de yine öğreniyorum, bir yandan okuyorum, 10.000 metrede Elvan ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 10.000 metrede 3. madalyamız olmuş bu. Şöyle düşünebilirsin, koş koş bitmeyen bir yarış. Hakikaten 10.000 metre biraz koş koş bitmiyor işte, evden çıkıyorsun otluya kadar koş babam koş. Türk bu en büyük başarılarımızdan biriymiş olimpiyatlarda aldığımız. Atletizmde çünkü çok şeyimiz yok. Yok. bu Mehmet ayranına gazozuna ilaç katılan kızımız olsaydı belki o da bir şans. Süreyya mı? Süreyya, ama onun da gazozuna ilaç attılar. Çünkü kocası çantasına eğildiği anda atılabiliyordu. Görmüştük basın toplantısı. Hop bakın gördünüz mü? Çantan her şeyi verdim hop. Her olimpiyatta açılacak değil mi bu konu? Açılacak tabii, ne yapalım yani. Soyadını tam hatırlayamıyorum. Yalçın diye isim geliyor ama o değil galiba. O sosyete... Ayhan. Süreyya. Süreyya Ayhan. Atletizm Federasyon Başkanı Mehmet Terzi de Elvan'dan 5000 metrede de madalya beklediklerini söylemiş. Hadi bakalım Elvan. Koş valla. Yani bir de öyle şey ki bu sporun galiba bu kadar uzun koşmanın etkisi, çok çiroz oluyorlar. Hafif mi olmak gerekiyor? Sırf kastan mı yaratılmış olmak gerekiyor şey için? Böyle Elvan'ın hali şey yani, böyle hakikaten kızım dur tamam biraz otur bir şey ye diyesi geliyor insanın. Öyle incecik koş babam koş. Gram yağ yok vücutta kızda. Bu arada bir son dakika gelişmesi. Hemen alalım. 5000 metrenin gelişmesi. Bu kadar konuştuk. Sonuçlandı mı? Hayır. Ha, bu 8 altın madalya kazanan Michael Phelps'i sıkı bir rap hayranıymış. Onu da buradan duyuralım. Ben Michael Phelps'i... Yeni bir haber. Daha 5. altınındaydı galiba. Ya 5. ya 6.sını almıştı. Hı. Gazetede bir Michael Phelps menüsü vardı. Nasıl menüsü ya? 12 bin kalori alıyormuş günde. Hadi ya. Sen şey. Ben yani insan olana 2000 kalori yetiyormuş. Tabi sabah kahvaltısını anlatıyordu. Ekmekler banılmadık şeyden, böyle bir proses düşün. Yumurtadan çıkıyor, pudra şekerin oradan çıkıyor, çikolataya oradan çıkıyor, reçele falan, böyle her şeye banıla banıla adamın ağzına gidiyormuş. Ondan sonra da yüz babam yüz. Ama nasıl yüzüyor? Ama çatır çatır. Hesabını yapmışlar. Bu kadar kalori sadece yüzmeyle yakılmasına imkan yok. E ben sana söyledim ya, demin kol açıklığı 2 metreymişti. Yani. Abi o bir şey verir o. Yani şöyle ne deniyordu buna ya? Arşın değil, kulaç. Kulaç. Değil. Kulaç mı deniyordu? Kulaç deniyor. Kol boyu böyle iki tarafa açarsın. Sağ elini sağ, sol elini sol tarafa. Ben onun kendi boyuna eşit olduğunu zannediyordum insanın. Yani orantılı diyebiliriz de tam boy da değil yani. De değil mi? Değil. 1.97 2 demek ki arada... İşte o aradaki şey, o aradaki şeyi belli çarpanlar, endeksler falan filan, onlar sağlık şeyini veriyor. Ne kadar sağlık olduğunu. Mehmet Öz'ü alacağız ya biz programımıza konuk olarak yeni yayın döneminde. Evet, düzenli olarak Mehmet Öz gelecek. Şu anda bulduğum bir fikir bu. Şu anda ona soracağız. Ona hepsini soracağız. Sonra da diğer rekorlara bir göz atacağız. Ama önce şöyle bir devam etsin program bak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Pekin'de neler oluyor? Çok güzel bir söz vardır. Bir şey olacaksa Pekin'e kadar, olmayacaksa. Buyurun efendim. Ben başını kaçırdım. Pekin'e kadar demiştim. Ha, bravo. Şimdi Pekin'de hakikaten gün geçmiyor ki bir rekor kırılmasın. Şu lafı da ettirdi ya bize hakikaten. 29. yaz olimpiyat oyunlarında erkekler 100 metrede. Biliyorsun artık herkesin konuştuğu bir şey. Biraz da bu artık yani atletizmden anlamaya da gerek yok. Hani herkes şey diyebiliyor. Adam çok hızlı koşuyor. çok net bir durum var. Yani ortada biraz da bir şov olduğu için 100 metre takibi de kolay bir şey. Mesela 10.000 metre olsa yarışın başını izlesen, sonunu izlememe şeyin var. Sonunu izlesen ortasını takip edememiş olacak. 100 metre daha böyle bir kısa, böyle izleyip bitiriyorsun hemen. 100 10 saniyelik bir şey. Şöyle bir güzel tarafı var. Hakikaten koşmakla ilgili. Çok hızlı koştu. Yani tek yapabileceğin tek yorum bu. Yani diğerlerinde mesela ben hani atletizm yazan spor yazarı var mı bilmiyorum. Ben Hıncal Uluç'ta bazen takip ediyorum da. Mesela işte taktik var, bilmem şu kadar koşacaksın, orada depar atacaksın gibi bir şey var. 100 metre o kadar net ki 10 saniye içinde taktik falan yok. Taktik o yarışa kadarki hayatında uyguladığın bir taktik var. Yarışta koşuyorsun sadece. Onu yorumlama durumun yok yani. İşte o yüzden de başka şeyler ön plana çıkıyor. Yani mesela adamın boyu, gerçi boyu. Yüzmede de o hani ön plana çıkmış, 8 altına madalya alan adamda da, ama burada da öyle 100 metreyi Jamaikalı Usain Bolt 9.69 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu arada benim insanlığa verdiğim değer çok yüksekmiş, ortaya çıktı. Yani insanlıktan çok umutluyum ben. Niye? Gazetede şeyi görünce, 100 metrede inanılmaz rekor görünce şey diyordum. 8'in altına düştük herhalde. Beklentilerim biraz yüksekmiş benim ya. Hakikaten 9.67 mi? 9.69 şu andaki 9.69. Dünya rekoru. Ama şey diye söylentiler var tabii. Hani son metrelerde yürüdü. Son metrelerde yürüdü be abi. Resmen yürümüş ama adam yani kolları açmalar, artist yan yan koşmalar falan. Güzel de olmuş yani. Şimdi işte bir şov. Yani 100 metrenin o güzelliği var zaten. Bundan önceki rekoru ne zaman kırmıştı insanlar? Ta kaç yıl devam edecek bu? Hem de şovla anılacak yani. Şov yapa yapa rekor kıracak yok. Bundan sonra rekoru kıracak adam kim bilir? Yüzünde böyle bir asık ifadeyle kendini çatlata çatlata koşan başka bir atlet olacak. 9.72 ile yine aynı adam. Yine Bolt'a ait. Usain Bolt'a ait bir zaten. Önceki rekor mu? Tabii canım. Geçen yıl Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da 200 metre ve 4x100 metrede de yine madalyaları artık varmış bu adam. Koşarım, artık madalyamı alırım diye. Ne kadar güzel. Bir an. Bir şey diyeceğim adamla ilgili de. Şimdi insanlar böyle yorumlar yapıyorlar işte Michael Phelps'in işte yok kas yapısı şuymuş sırrı anatomisinde falan filan diye bilim adamları inceliyorlar. Başka bir takım bilim adamları şeylerle uğraşıyor işte videoları izliyorlar şurada şöyle yapacaksın. Mayolar geliştiriyorlar sürtünmeyi azalsın diye. 100 metre rekorunu kıran adam da şey diye açıklama. Sabah kalktım tavuk yedim oradan gittim televizyona azıcık baktım sonra döndüm. Yattım uyudum biraz da kalktım gene bir tavuk yedim gittim koştum diye de şey yapıyor. Şimdi başkaları da oturacak tavukta ne var acaba tavukta televizyonda ne izledi adrenalinini ne ölçüde etkiledi falan diye araştırmalar bakmak zorundalar yani. Doğru söylüyorsun ama daha hiçbir açıklama yapmadan zaten onun bir adımı diğerlerinin 3-4 adımına eşdeğer diye işte uzmanlar böyle bir şey yaptı. Neyin uzmanı o da belli değil ama. Ayakkabıcılar herhalde. Bu adamın ayakkabıları az eskir mesela diyor. Yine taksicilerin kendi arasında konuştuğu Pekin'de bu özellikle bu 100 metrede hani Usain Bolt hakkında ne koştu abi adam diye konuştuğu da gelen haberler arasında taksiciler olimpiyatların şeyini hakikaten iyi tutuyor. Nabzını iyi tutuyorlar. Hemen onlardan alacaksın bir şey varsa bir haber varsa. Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Olimpiyatlar bütün spor dallarında insan bedeninin en son sınırlarda dolaşması değil mi? Gibicesine diyebiliriz. Doğru söylüyorsun. Yani söyleyebiliriz. Bu atletizmde doğruğa çıkıyor. Hem bireysel spor olması hem de böyle çok göz önünde cereyan etmesi nedeniyle. İşte evet. O atlamalar falan filan hakikaten en etkileyici kısmı da. Bir taraftan da böyle yaman yaman sporlar var işte. Badminton falan gibi şeyler. Birisi nasıl bir kararla badmintoncu olabilir? Ben onu anlamıyorum yani. Başka işler yapıyor olması lazım. Arada da badminton yapıyorum falan. Ben spor dünyasının kıyıda köşede kalmış. Badminton bu şey değil mi ya? Tüylü top. Türkçesi artık tüy badminton. Tüy top mu? Tüylü top mu? O Türk Dil Kurumu şey yaptı ya. Badminton demiyoruz. Tüy top ya da tüylü top. Bu adam başka bir işi vardır herhalde değil mi? Emlakçı başka bir şeyi vardır yani. Hayat boyunca badmintoncılık. Benim var tanıdım ya badminton. İlk başta squash. Ondan sonra badminton. Spor sonra tamamen mini golf. Zaten mini golfe geçti. Başka bir yüzmeyle şu anda uğraşan hakikaten bir tanıdığım var öyle. Basketbol var. Olimpiyatlarda. Olimpiyatlarda çok spor var canım. Futbol var mı? Var tabii olmaz. Peki niye her futbol zaman futbol açılıştan önce başladı hatta. Yetiştiremeyeceğiz abi yoksa diye. Dünyada her zaman futbol en popüler sporken niye burada şeyde gölgede kalıyor bu kadar? İşte olimpiyatların ruhu galiba atletizm ve yüzme birazcık. Onlar gitmiyor daha mı yıldızlar anda. Gitmiyor mu futbola? O gidiyorlar yine Avustralya falan var milli takım olarak. Ha ne bileyim bu şimdi kimdi futbol yıldızı? Yani bence isim, gerçek isim, anlamda benden isim alamazsın Ege onu baştan söyleyeyim. Hayır şimdi spor basını gerçek yani en popüler şey futbol diye futboldan bahsediyor. Biraz da bildikleri de o olduğundan bundan bahsediyor. Şimdi olimpiyatlarda bildikleri futbolcular olsa kim takar badminton'ı kim Phelps'ten bahseder. Phelps haberleri şimdi orada 50 tane fotoğrafı var işte. Tabii canım. Her madalyada aynı fotoğrafı var. 8 fotoğraf var en az. Şu kadar bir vesikalığını bulursun. Amerikalı yüzücü Phelps madalya aldı. Yüzerken havuzda aldı herhalde falan diye yazarlar yani futbol olsaydı burada. Ama ne oluyor şimdi mesela işte Ronaldinho falan gitmiyor mu bu olimpiyatlara? Bilen varsa bir arasın şimdi işkembeden konuşmayalım sabah sabah olimpiyat konuşalım. Ya bunu. İşte olimpiyat olunca hakikaten atletizmin ve yüzmenin yeri biraz farklı oluyor. Yani yüzmede 8 altın madalya almış olması zaten bir haber. Diğer taraftan Jamaikalı Bolt'un kırdığı dünya rekoru zaten bir haber. Yani bir de Bolt benim sırrım patates diye açıklama yapmış mesela. Şimdi onu gördüm. Patates mi tavuk mu? Kalabersi ne yiyeceğimizi bizim bilmiyorum. Oralarda yetişer tatlı patatesi yiyerek büyüdüm. Bu başarımın altında patates var demiş. Daha doğrusu bu başarısının altında patates var demiş. Usain Bolt'un babası. Bir de yani bu rekor alan, rekor kıran adamlarla, çocuklarla, gencecik çocuklar bunlar. 85 doğumluymuş mesela Michael Phelps. Şimdi yani hemen açıklama yapmasın bir annesi babası menajeri. Bir kendi konuşsun. Kendisi konuşsun bir şey patates yapsın. Patates mi yedi, tavuk mu yedi bir açıklasın. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30, bu futbol mudur nedir, bunları bilenler niye yıldızlar katılmıyor? Olimpiyat komitesi mi diğer bütün oyunlar gölgede kalacak diye istemiyor acaba şeyi? Ha, o da olabilir. Yıldızlarını. O da olabilir ama canım geliyorlar yani olimpiyatta da. Turnuva devam ediyor. Gruplardan çıkıldı. Bir şeyler oldu. Dur ona da bakarız yine. Niye şimdi Fatih Terim'in herhangi bir olayını duymadık? Olimpiyatlarda yokuz çünkü de ondan. Olimpiyat futbol takımı. Niye canım? Avrupa'da o kadar dereceye girdik. Bundan önceki Dünya Kupası'nda dereceye girdik. Olimpiyatlara futbol takımı gönderemiyor muyuz? Gönderemiyoruz. Özür dilerim. Böyle, keşke böyle anlatsaydık gidip olimpiyat komitacılarına. Biz o kadar girdik ya. Avrupa'da üçüncü olduk, şey olduk. Beşinciliğimiz var falan diye. Bu arada yanıp sönen telefonlarımızdan bize bağlanan olursa 3 teknolojisiyle şey yapsak. 3 teknolojisi bizi mağdur etmesin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali Tonguç. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoldasınız galiba. Yoldayız. Hemen alalım fikrinizi nedir, daha doğrusu yorumunuzu alalım, buyurun. Yorumumuz şudur. Şimdi burada olimpiyat olayı bir olimpik genç ruh vardır. Evet. Dolayısıyla amatör sporcular arasında gerçekleşir. Ama şimdi bir taraftan amatör diyorsunuz ama Michael Phelps'in geliri 50 milyon dolara çıkacakmış. Nasıl amatörlük bu ya? Ben futbol tarafından bahsediyorum hocam. Futbol tarafı. Peki oraya giden sporcularımız Türkiye'de ne yapıyorlar yani? Olimpik milli takım denilen bir şey vardır. Yani biraz daha böyle alttan, böyle daha seviyesi düşük gençler gider. Şeyler, bilinen takımların, profesyonel olmayan genç takımlarında aynen oynayan çocuklar. Öyle. Aynen öyle, aynen öyle. Hiç tanınmış yıldız falan? Yok, gitmez hiç tanınmış yıldız. Hadi niye? Aynı şey basketbol için de geçerliydi ama Amerikalılar bu işi bozdu yani. Onların ama kolej takımları da neredeyse profesyonel kadar. İşte bozdular, kadar kendi profesyonel takımlarını getirdiler 1994 itibariyle. Ondan sonra Dream Team diye bir olay çıkarttılar işte. He. Maksat kupa toplayıp işte çekil yapmak. Ortalamayı işte yükseltmek. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Hoşça kalın. Kolay gelsin, iyi günler. Bu arada Jamaika'da resmi tatil ilan edilmiş. Usain Bolt'un koşacağı gün. Yani hayat durmuş, herkes televizyonların karşısına geçmiş. Jamaika'da hakikaten çok önemli bir olay bu. Adanın çeşitli kentlerinde böyle ekranlar, bence meydanlar. Bence bayram ilan edilsin. Bir de 10 saniyelik şey için ya. 10 saniye, 15 saniyelik organizasyon. Ne oldu ya? Resmi, nesi resmi tatil işte? 10 dakika bir tane düdük çalarsın. O sırada televizyonu aç, seyret. Jamaika Başbakanı Bruce Golding de bu ben arada. Ben de koşarım. Bu arada Jamaika Başbakanı'nın da ismini öğrenmiş olduk Usain Bolt sayesinde. Bruce Golding Bolt'u telefonla aramış ve tebrik etmiş. Ne kadar enteresan bir ülke Jamaika. Bir taraftan dünyanın en humble sanatçılarını çıkarıyor bir takım. Bak patates yiyen koşuyor. Jamaika'da yetişen başka bitkilerden, hububattan yakarak faydalananlar hımbıl hımbıl oturuyorlar. Jamaika Başbakanı da ikisi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Haksız da değil. Haksız da değil. Bu arada Bolt'un ve kafilenin dönüş gününü de yine resmi tatil ilan edebiliriz demiş Başbakan yaptığı açıklamada. Galiba diğer hububat ağırlıklı ülkede tatil ne yapsak da kafaları bulsak diye takılıyorlar. Son bir şey daha söyleyeyim. Başka rekor yok mu ya önemli? Mesela şöyle bir durum da var. Hatırlıyorum 5. olup da Türkiye rekorunu kıran bir atletimiz de vardı orada. Finallere kalan Nevin Yanıt mı? Yok, erkeklerimizden biri galiba. Oo. Türkiye rekorunu kırıyor ama bu elemeyi geçmesine yeterli olmuyor gibi bir garip durum da vardı. Hmm. Şimdi olimpiyatta bir hafta gerçekten bir sene gibidir. Onları bu... Bugün hepsini derleyeceğiz, toparlayacağız. Şimdi bir saat yeterli olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Bu arada Nevin Yanı tabii yarı finale yükseldi. Elemeleri geçti. Onu da verelim. 100 metre engelli de. Mesela Pekin'de yüzmede iz bırakanlardan bir diğeri de 41 yaşında 3 madalya kazanan Amerikalı Dara Torres. Yine o da bayan yüzücü. Ne yapmış o? 4x100 metre serbest bayrak, 50 metre serbest ve 4x100 metre karışık bayrakta gümüş madalya kazanmış. Böylece 5 olimpiyatta 12 madalya kazanmış. Yani Derya Büyükuncu'nun devresi bu. Öncesim. Evet, 5 olimpiyat. O da 5 olimpiyat katıldı. Bu da 5 olimpiyat. 12 madalyası var. Şeyin, Torres'in. Ondan sonra başka. Ha, bu arada Usain Bolt'la ilgili bir şey daha var. Şüphe daha var. Son dakika gelişmesi. Bir son dakika gelişmesi var. Bundan önce rekor Ben Johnson'daydı değil mi? Ondan sonra o dopingçi çıktı. Bitirdiler adamın hayatını. Doğru, Ben Johnson'daydı da ondan sonra herhalde olmuştur yani. Biz bir, biz bir kopmuşuz ben, bir arada. O arayı bir kaçırdım. ben de. Çünkü Ben Johnson apçı çıkınca olimpiyattan da ruhundan da soğudum. Bu arada bu stüdyoyu bir yağlasak mı, ne yapsak ya? Stüdyonun yağlanması derken hocam. Bakalım şöyle şey olur mu ya? Son derece teknolojik stüdyoda gıcırtı geldi. Ben Johnson apçı çıkmıştı ama o çantasına bakarken o sırada atmışlardı. O fikir Ben Johnson'da olsaydı kullanırdı, ben sana söyleyeyim. Süreyya Aydın'ın fikri. Herhalde arada bana ap attılar diye söyleseydik. Bir son dakika gelişmesi var. Usain Bolt 9.69 saniyelik dünya rekorunu kırmış ama istese daha da kısa zamanda koşabilirmiş. Ama sadece yeni rekorlar kırıp daha fazla para kazanmak için o son metrelerde biraz da böyle çok ciddiye almadığı söyleniyor. Zaten 100 metrenin son metreleri ne kadar tam onu da bilmiyorum ama 100 metre yer yani zaten. Başka şeyde de vardı o ya. Her santim yukarıdan atlayınca daha çok para kazanan bir sporcu daha vardı. Sergi Bubka. Ya da Abele Bikila olabilir. Sergi Bubka içiyor vodka, atıyor 5 metre. Hakikaten olabilir. Sergey Bubka olabilir. O da böyle santim santim seneler sürdü ya adamın. Santim santim. Santim santim. Belge, Sergey Bubka diye de belgeseli vardı. Santim santim Sergey Bubka. Çok güzelmiş. O yüzden daha Usain Bolt'u çok şey yapacağız. Uzun anacağız. Sene. Şimdi uzun ne kaldı? Konuşacağız. Neler kaldı şimdi? 100 metre değil midir? Olimpiyat deyince akla bir 100 metre geliyor. Bu mesela yüzmede 8'ini de aynı adam almasaydı yüzmede hiç bahsedilmeyecekti. Adam 8 madalyayı da toplayınca bir esprisi oldu. Yoksa yüzme kimsenin böyle bakacağı bir şey değil yani. Niye canım yani fış fış fış yüzüyorlar falan da 8 madalya toplayınca tabii çok ön plan. Yani bu yıl olimpiyatların yıldızı. Olimpiyatları slogan buldunuz bu arada. Fış fış fış. Fış fış fış yüzme. Mesela yüzme alanında böyle. Yeni bir slogan olsun 2012'de. Yani ben 2020 İstanbul Olimpiyatları için şey yapacağım. Fış fış fış yüzmeler. Hop diye zıplamalar. Pat pat pat pat pat diye hızlı hızlı koşmalar. Fış diye zıpkın atmalar. Zıpkın mı? Seyircilere zıpkın at. Gerçekten olimpiyatlara ne kadar hakim olduğunuz bir kere daha ortaya çıktı. Tebrik ederiz. Buyurun. Bu yıl da şey yapmasınlar artık ya. O espriye dünyada bizden başka gülen kalmadı yani. Neyi? Asya ile Avrupa'nın buluştuğu yer. Yani lütfen let's meet where continents meet. Yapmayalım. Lütfen. Lütfen. Yani başkası anlamıyor onu. Ne alakası efendim, işte bakın tepede Rusya var. Hani köprü gibi değil de koca bir şey gibi. Ama bizde köprü var. Bizde köprü var işte, o espriten. Bizde köprü. Bu arada son bir futbolla ilgili madem bir şey verelim. Bir iki dakikada. Olimpiyat çeyrek finallerinde önemli bir sürpriz olmamış. Bunu baştan söyleyeyim. Belçika 73 dakika 10 kişi oynayıp 1-0 mağlup duruma düşüp 2 penaltı golü yemesine rağmen İtalya'yı 3-2 ile saf dışı bırakmış. Son gelişme bu. Elimize gelen son haber bu. Dünya Kupası 2010 elemelerinde bizim grubumuzdaymış bu arada Belçika. Ben bir de bir şey okudum. Çok kötü bitti haber ya. Bak mesela erkekler 4x100 metre karışık bayrakta dereceler şöyle. Amerika işte. Ben izledim onu dün. Tepede şey diyor. İtalya diskalifiye oldu diyor da. Nasıl diskalifiye? Boğuldu mu adamlar? Nasıl diskalifiye oldu? Veya su soğuktu diye girmedi mi? Boy mu verdi? Abi o 4x100 karışık diyorsun değil mi? Aha. O kadar karmaşık bir şey ki o. Karışık dediği İngilizcesi ne onu tam bilmiyorum ama hakikaten çok karışık. Yani kafası karışıyor insanın. Şimdi 4 tane sporcu düşün, yüzücü. Tamam. Böyle 2 metre boyunda. Dur bir dakika, viski mi koyayım? Evet. Çıplak tamamen. Çıplak da değil ki artık Eurovision. Eurovision seni anladın. Eurovision'da da öyle bir durum vardı yani. İyice kapanıyorlar yavaş yavaş. Neyse şeye dönüyorum da, yüzücüler de abire o sürtünmeyi kesecek kıyafetler giymiyorlar mı? Giyiyorlar canım. Artık her yerlerini kapattı. Hakikaten. Doğru söylüyorsun. Koşanlar bir tek. Ama onlarda da sırf kas. Hiç böyle şey yani. Eskiden slip vardı. Şimdi o tamamen bitti. Şimdi çevri kapandı. Neyse o 4x100 karışık o kadar. Bekliyorsun ya. Diğer adamın gelmesi bekliyor. Tam o sırada atlamıştır işte. Tam değmeden atlamıştır o İtalyan şeyi. Yüzücü. Bir de her biri farklı mesela. Değmeden atlamak ne demek ya? Olimpiyatlara kadar gidiyorsun. Oradan çok acı bir şey ya. Çakallık ne oldu abi? Diskalifiye olduk biz. Niye abi, ne oldu? Hayır. Abi değmeden atladık biz. Ben orada heyecanlandım. Değdi zannedin dememiş. Şeyi çok, çok karışık abi. Bir de o mesela biri yüzüyor. O tam değecek senin durduğun yerin altına. Dokunacak, sen atlıyorsun. Onun yüzüş şekline farklı bir yüzüş şekliyle devam edeceğim falan. Hadi benim, canım. Benim için çok karışık. Mesela ilk çıkanlar işte şey, sırt üstü. Ondan sonra kurbağalama, sonra kelebek, en son serbest. Serbest, serbest dediğinde kulaç. Evet tamam. Bildiğimiz kulaç. Bir de dipten olsun. Dipten ne ya? Dipten gideceğim. Dipten, en başta dipten gidiyorsun. Hadi. Atladığın zaman bayağı bir dipten gidebiliyorsun. Öyle bir şey. O yüzden diskalifiye olmak çok kolay. Yine 8 kulvar mı vardı? Kaç kulvar var şeyde? Havuzda? 8 kulvar oluyor değil mi? İşte onların bir tanesi eğer sırf İtalya elendiyse bence yine çok büyük başarı ya. Yanlış kulvara atlamış heyecan. Öyle şeyler de olabilir. Taklalı atlayayım dedim. Veya göbek üstü düştü de su sıçrattı. Sonra acıdı ya, buralarım hep acıdı, kıpkırmızı oldu. Ne? Acaba yani yüzme de takip edebiliyor. Yani koptuğunu fark edince. Kasıyor musundur acaba yani? Yavaş yavaş yüzeyim. Havuzun keyfini çıkarayım. Var mıdır? Ben yine dünkü yarıştan örnek vereceğim. İzlediğim tek yarış olan 4x100 karışık şeyde. Adam işte en sondaydı. En sondaydı. Kaşlarını kaldırıyorsun, gözlerini açıyorsun ama benden bir... Ne bekliyorsun? Evet haklısın. Hadi ya falan demedi, bekliyorum. Vay canına. Michael Phelps yani bıraksaydı adam birinci olamayacaktı. En sonunda değil de üçüncü müydü neydi? Ama son bir depar attı. Ege. Su deparı mı? Suya depar mı denir? Su depar ne denir? Depar denir tabii canım. Bir depar attı, birinci oldu. Yani o yüzden bırakmamak lazım. Bu güzel bir hayat dersi olabilir. Michael Phelps'ten en güzel hayat dersi. Sizin belki eklemleriniz bu kadar esnek değil ama benim gibi asılabilirsiniz işe. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.